91.4. Dale FM. Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts I molt benvingudes a una edició, l'edició 223 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum, una setmana més estem molt cofoies d'estar amb totes vosaltres, les que ens escolteu. Com sempre començarem presentant a la gent que avui està aquí als estudis de Can Capablanca, als estudis del Casal Independentista I Popular de Sabadell, als estudis de Ràdio Trama. A la meva banda dreta tenim el que no ens pot faltar mai, aquell que ho toca tot d'allò més bé, que fan a les tecles com un mestre, com un mag, és el nostre amic Ricky. Què dius, Gardaleta, com estàs? Ei, cada dia aprenem un truquillo nou, també. Pues molt bé, tio, aquí amb ganes de música, un dijous més, aquí a partir la pana, a veure què ens port... què em presenteu vosaltres també, que sempre és tot un, bueno, una troballa. Una troballa I unes pessigolletes, a veure el Manolo quin despeine en porta. Sí, bé, sí. Bé, bé. Sí, perquè a la seva banda, ja ho ha dit el Ricky, tenim el nostre amic de Barberà, el Manolaco, el que porta els temes zarranganos més suculents I el que porta els temes que fan trontollar els ciments de Can Capablanca. Què dius, Manolo, com estàs? Molt bé, molt bé. Bona tarda, família. Seguim 223 programes, déu-n'hi-do. Això va en camí. D'aquí a poc tindrem un especial que ja comentarem. Una petita sorpresa. I tant que sí, I tant que sí. Per a aquelles que no sabeu, el Pim Pam Pum és un programa de música alternativa, de música reivindicativa I de música combativa que barreja estils diversos com poden ser l'ska, el hip-hop, el punk o l'oi I que tracta sobretot temàtiques I socials. Agafeu-vos bé el cinturó perquè això comença ben aviat. El primer tema em sembla que avui em toca tirar-lo a mi mateix. Sí, sí. Porto, ja ho he portat més d'un dia I seguirà venint. A més, també és una altra sorpresa que després direm, que tenim unes quantes sorpreses per dir. És la Pogo sobre mi madre, és la Neus, la cantautora antiautoritària de Barna. És un tema que vull dedicar al nostre company Tecles, que és un company que sempre porta música combativa I sempre amb temàtiques... socials, en aquest cas és una temàtica que a ell li va molt, que és el veganisme, que és l'antiespecisme. I ara hora que algú que no fos jo em portes alguna d'aquestes. Bueno, de tant en tant et portem una de regal. Era un dia, era un dia. I tant que sí. Des del seu Radicalitzant els vents, la Pogo sobre mi madre va treure aquest nou CD, que encara no sé si està en format físic o no, però és un nou treball que ha tret fa molt poquet I que podeu trobar de manera gratuïta al seu Bandcamp. Va sortir el desembre passat I tinc el plaer de presentar-vos amb totes vostès, Cobarde para matar. Boca llena de palabras, igualdad no autoridad. Y en tu plato yace muerto un cadáver cocinado. Tú pagas y ellos lo matan, podrías hacerlo tú. No lo creo, la verdad. Cobarde para matar, cobarde para matar. Cobarde para matar. Pues plantéatelo ya, activista de ciudad, que es difícil la coherencia, pero simple la verdad. No quiero ver más ya en los centros sociales a la voluntad cadáveres. No quiero ver más ya en espacios liberados animales ya muertos que estaban esclavizados. Cobarde para matar. Oh, oh, oh. Cobarde para matar. Y me chirrían las orejas tantas veces escuchar. Es que tienes gato y perro que les quieres de verdad. Y me chirrían las orejas tantas veces escuchar. Soy amante de animales, no lo eres al cocinar. Cobarde para matar. Ah, cobarde para matar. Y me chirrían las orejas tantas veces escuchar. Es que tienes gato y perro que les quieres de verdad. Y me chirrían las orejas tantas veces escuchar. Soy amante de animales, no lo eres al cocinar. Cobarde para matar. Caramisma, moltes gràcies, eh? Preciosa. Molt guapa, preciosa. Molt guapa. No la coneixia. Tinc pendent, d'escoltar-me de dalt a baix el disco de la companya Neus. Val molt la pena aquest, aquest Radicalitzant els vents. És una proposta per començar tranquil·leta, però bueno, sens dubte amb les lletres combatives i la música punyent que sempre hi posa la Neus, espectacular cantautora de Barna. I tot molt ben dit, no cal afegir-hi gran cosa més. Només... És un tema que, clar, per la gent que és vegetariana o vegana és molt recurrent, no és molt fàcil, perquè cada vegada que menges amb algú o surt el tema de menjar, doncs ho podries comentar, no? Però per no fer-te pesat és un tema que jo intento evitar o com a molt pues, un comentari i pum, i fora. No? I bueno, pues això, i a vegades amb una cançó dius molt més si l'escoltes, si l'interlocutor l'escolta no? o la llegeix la lletra. Però bueno, i tant. No m'agrada insistir, però és que és un tema que home, jo ho crec molt així, no? La gent que és llibertària, no? Tens una actitud a la vida llibertària, perquè no ser llibertari també amb la resta d'animals que conviuen amb el nostre planeta. No només amb els gossos i els gats i... Però bueno, jo sempre que he parlat amb alguna persona d'aquest tema i has sortit tu, perquè moltes vegades hi surts tu, Ricky, és veritat que sempre els acabo dient una cosa. Passi el que passi, té raó, eh? O sigui, tens raó sempre, o sigui... I jo no en sóc de vaga, però sí que és veritat que jo ho he parlat amb tu i he hagut d'acabar reconeixent que m'agradi o no m'agradi, ho faci o no ho faci, tu tens raó, i és així, i la gent que no ho veu és perquè no vol, en realitat. Molt guai la Neus, que per cert, també deixeu-me dir que estem molt darrere d'ella perquè vingui aquí, que ens faci una mena d'emplaguet aquí amb la guitarra i que toqui tots aquests temes de Radicalitzant els vents, i estarem molt contentes el dia que sigui així. Ja vaig veure per les xarxes que comentava ella i que deia que encantada, eh? Pues a veure si ho lliguem del tot. Ho lligarem ben aviat, ja veuràs. Que bé, que bé. Hòstia, una cosa, parlant d'anar darrere... abans que ho comentàvem, hem anat darrere durant molt de temps d'una gent, d'uns companys de Terrassa. Sí, del Sigelpa. Sorpresón. I per fi els tindrem per aquí, no? pel programa. Ja tenim data. Ja tenim sala, ja tenim materials, falta alguna coseta, però falta molt poquet. Quan serà, Manolo? Serà, si no m'equivoco, el dia 2 de febrer, no? Dijous 2 de febrer, que és d'aquí dues setmanetes. Sí. Farem mans i mànigues perquè aquest programa, evidentment, com tots aquests, com aquest mateix, tres setmanes. Tres setmanes. Farem el possible perquè sigui en directe, perquè ho pugui escoltar tothom en directe i, evidentment, després ho penjarem a totes les xarxes. Que bé, que bé. D'això sí que hem anat darrere fa temps, I ja farem també algun cartellet o alguna cosa per moure i així, que, perquè si la gent s'anima a venir a fer companyia, sí, no? Pues... Sí, perquè a més tenim la sala del costat del casal, que és una sala bastant més gran que els estudis de Ràdio Trama, i bueno, pues sí que és veritat que acompanyarà molt més la possibilitat de que pugui venir gent. I tant. Seguim començant el programa, encara que estem molt xerràries avui, però seguim començant el programa. Ara em sembla que és el torn del Ricky que agafarà el relleu. Què dius, guapo? Vinga, va. Us porto un tema que es diu Otra Vez. Perquè otra vez porto la Sara Eve. Molt bé. Ja vaig dir que hi havia algunes cançons que em molaven més que la més mítica que té, i us porto aquesta otra vez, a veure què us sembla. Si te pudiera cruzar un milagro para mí, que se me fundió. sigue explotando en la fiesta. Y si no, pensando en vos, en el silencio de la fiesta. Pero eso que me gusta es lo mismo que me molesta. Me vuelvo a equivocar, voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar, el sol de mi vida. Si te pudiera cruzar, un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Oh, sin saber que sí, sí, porque me decís que no. Oh, y ponete atrás, que voy para adelante. Yo soy la fábrica, vos sos el fabricante. Puños en el aire, grito de laburante. Mi trabajo es hacer. Uau, més ben bona. Diferent a l'altra, no? Asado de fa. De l'asado de fa, sí. Que era més ballaruca i més accelerada la cançó. Però bé, aquesta bé. Era un rig així ben portat, ben sí, sostingut, ben guapo. I les lletres són guapes, també algunes. Aquesta és ben guapa, també. Sí, la veritat és que sí, otra vez ens hem deixat de dir que avui, malauradament, no ha pogut venir el nostre company Eric, el nostre amic, que Eric, sempre ens porta. Que ens escoltes. Epa, aquí, que sàpigues. Sabeu on està? Què està fent? Pues igual tenia reunió o alguna cosa així, sí. No, però, llavors no es podrà escoltar. Però que sàpigues, Eric, que tenim el teu micro i els teus cascos aquí, tal com els vas deixar el dia que vas marxar. Per si vols tornar. Vuelve. Vinga, va. Més música combativa, seguim començant aquesta edició 223 del programa, seguim aquí al Pim Pam Pum, ara és el torn del Manolo que començarà amb un tema dels seus. Doncs sí, seguirem tranquil·letes, us porto una mica de rap combatiu i emancipatori des del Maresme, és el Xento, que va estar fa poquet a la nau, també amb el Zapato i Cordón de Sant Cugat. Us porto el tema del 2015 que es diu Lilith, que ja veureu que és una troballa molt guapa. Fum-li. Lilith no creu, Lilith és resistència, Lilith torna els cops i mai no es deixa vèncer. Lilith és orgull, és lesbiana i negra, Lilith habita en totes les dones del planeta. Lilith no creu, Lilith és resistència, Lilith torna els cops i mai no es deixa vèncer. Lilith és orgull, és lesbiana i negra, Lilith habita en totes les dones del planeta. No és delicada ni aspira a ser una princesa, ni submisa ni insegura si ha de dir el que pensa. Lilith escapa del rol que no me l'interessa i trenca amb prejudicis. Judicis que només són violència. Lilith no és trofeu ni es deu a un home perseguit a peu. Lilith no calla si li alçant la veu. No serà pas un tio el que la faci més dona i mai serà un objecte el que li pugui posar preu. Lilith està gorda segons les talles del Zara. L'imbècil que l'insulti li rebentarà la cara. Lilith s'estima i s'accepta. accepta tal com és, però a voltes pateix perquè sent que no encaixa. Lilith rep insults d'entre els blancs per ser negre. Lilith és el blanc d'una societat infecta. L'assalta la poli amb batudes i la volen deportar perquè és pobra i no els interessa allò. Lilith no creu, Lilith és resistència. Lilith torna als cops i mai no es deixa vèncer. Lilith és orgull, és lesbiana i negra. Lilith habita en totes les dones del planeta. Lilith no creu, Lilith és resistència. Lilith torna als cops i mai no es deixa vèncer. Lilith és orgull, és lesbiana i negra. Lilith habita en totes les dones del planeta. Lilith és la força de moltes generacions. Són les dones lluitadores que mouen el món. Lilith és orgull i dignitat, ja ho diu la Bíblia. Insubmisa deixa d'en renunciar al paradís per ser lliure. Busca-ho als llibres. Lilith és la bruixa que del foc en surti viva. Somriga i diga que res no pot els de sang lila. Irreductibles lluiten per la causa feminista. Va, Lilith sac el cos, és una arma política. Provoca per ser com és i passa de les crítiques. Lilith es desmarca del feminisme burgès que també reprodueix la norma dicotòmica. Lilith és la guerrillera curda que alça el puny. La bala que guarda abans morir que sotmetre's. Lilith és molt sàvia i una cosa sap segur. La vida és finita però la dignitat eterna. Lilith torna als cops i mai no es deixa vèncer. Lilith és orgull, és lesbiana i negra. Lilith habita en totes les dones del planeta. Lilith no creu, Lilith és resistència. Lilith torna als cops i mai no es deixa vèncer. Lilith és orgull, és lesbiana i negra. Lilith habita en totes les dones del planeta. If you promise it'll just be this one time. El sento des del Maresme. Quin flow, me recorda a l'Intentex, tio, el Marius. Sí que tenia un rotllo, sí. Sí. Me l'has de passar, aquesta. Sí, aquesta... Ei, pedes cara i ja tenen molt bé. Ben guapa, ben guapa. Boníssima, com sempre, la proposta de Manolo, sempre portant temes que ens sorprenen, sempre portant grans temazos. Continuem amb aquesta edició 223, seguim el pim-pam-pum, això no s'atura, seguim amb més música combativa. Us porto una proposta una mica estranya. Són els Sants Estació, és una banda santenca de ranxera punk. Clar, ranxera punk. Existeix, es veu que sí, ells ho fan. Desitjant escoltar-ho. Sí, és un tema que surt del seu CD, Propaganda Terrorista, del 2015, i que porta com a títol Canvies. Vinga. Yeah. gracias. Este Jordi està fet un pendejo, eh? No sé on anirem a parar. I lo barri està fet una merda. Cremarem lo districte o no lo cremarem? El nostre dia arribarà. Soundtèctics, Guajalotes de Sants, aquesta banda Sants Estació, sorprenent, sí o no? D'on has tret això, Isma? Això, mira, em sembla que ho va pujar al Facebook la Neus, la Pou sobre mi madre. Ah. I la veritat és que vaig flipar quan ho vaig escoltar de rotllo. Què m'estàs contando? Ranchera punk? I sí, o sigui, tenen una altra cançó que es diu Allà en la Ocupa Guarra, que és com Allà en el Rancho Grande, però en la versió Sants Estació, en el seu homenatge... que sí, en el seu homenatge especial a Can Vies, ja hi estàs. Oficialment has portat la primera cançó de Ranchera Punk del Pim Pam Pum, efectivament, no? Efectivament, jo crec que no havien sonat... No, mentida, perquè segurament havien sonat els Cojón Prieto i Guajalotes, segur que els hem portat. Vale, segur. Ens parlàvem, sí. Segur. Bueno. Però catalana sí. Catalana segur. I catalana, una ranxera catalana... Jo no punk. Sé si n'hi ha gaires, Molt bé, més música, seguim en aquesta segona ronda. Ara és el torn del Riqui, que tira la segona bala. Que dius, guapo, què ens portes? Vinga, porto una banda i una cançó que volia portar la setmana passada, però el Manolo també portava un d'aquest Resiliència i vaig dir, pues me la reservo. Molt bé. I això, venen el Resiliència. El tema que he triat es diu Dilluns, que m'he informat una mica, he buscat allí, no em sortia de quin disco estava, i es veu que tenen un Verkami que queden 16 dies... Ara, concretament, queden 16 dies, si encara es vol participar. Sí? I a part del disc, en aquest Verkami, en aquest procés que ja fa temps que he començat, un dels objectius, em sembla els 100 euros, era fer un videoclip d'una cançó, que és aquesta cançó. Que ens presentes sí. Avui. Sí, fa poc que van treure el videoclip aquest. I res, diu, el tema es diu Dilluns. I a veure, també aquesta, potser pel Pere d'Escar li agradarà sí, i tot. Sí, i tant. Porta-la cap aquí. Tonyina! Un dilluns de merda plou i venen tempestes del soltar algú nou. Bona música, energia, flow i a les 9:16 desnonaments a nou barris, nens i avis al carrer, barri unit, barri combatiu, no és estiu i amb cada xoc injustícia, percepcions senyor jutge, percepcions sota la pluja. Que el destí si no fa res ja el conec, de fet l'he repetit fins a acabar-ne fart a cabassos, saturació a l'habitació dels mals endreços, posar pedaços a cop de decret, dilluns negre in a concrete jungle, com cada setmana. Insuportable l'absurditat, encara no ha estat desnonada, bufetades, prova sal al got i no t'aguantes. Qüestió de prioritat si el teu benestar ha de passar per damunt dels altres. Jo em pregunto si és normal i si és el malparit que ens vol fer mal. Són diferents percepcions, però no justifiquen les teves contradiccions. I d'odi deixa pas a l'autoorganització, a la pluja. El barri es neteja, l'enveja fuig pels carrerons. Les rates surten dels palaus una a una i demanen mil disculpes. Però el mal ja està fet, no ens heu deixat ni les engrunes. Són la púrria d'agues al coll, segueixo moll. Dilluns de merda plou i venen tempestes del soltar algú nou. Bona música, energia, flow i a les 9:16 desnonaments a nou barris, nens i avis al carrer, barri unit, barri combatiu, no és estiu i amb cada xoc d'injustícia, percepcions senyor jutge, percepcions sota la pluja. Que és el pa de cada dia, però es pot arreglar, tornar a començar i fer-ho millor, recordar els paranys, passatge error, no tornar-hi a caure. Després de la tempesta arriba la calma. Plataforma Herois del Poble és exemple, 110 dies acampats a Manlleu, des d'un despatx, mai no ho entendreu. Canvi de visió, nova percepció, radiografia cap a l'interior. Mentre hi hagi una injustícia en aquest món, no descansaràs, però mai estaràs sol. Oblida la por, el que et fa mal et porta coses bones. Coincidir pel camí amb grans persones, veure l'altre com igual és una victòria. Saber que ningú és imprescindible, tot depèn del color del vidre. Poder tornar a viure, puja el tren que et faci més lliure. Quan passi l'hivern, torni el teu somriure, torni la il·lusió, l'única missió, cuidar-nos per damunt de tot, nen. Un dilluns de merda, plou i venen tempestes, el soltar algú nou, bona música, energia, flow. I a les 9:16 desnonaments a nou barris, nens i avis al carrer, barri unit, barri combatiu. No és estiu i amb cada xops d'injustícia, percepcions, senyor jutge, percepcions sota la pluja. Un dilluns de merda, plou i venen tempestes, vol soltar algú nou, bona música, energia, flow. I a les 9:16 desnonaments a nou barris, nens i avis al carrer, barri unit, barri combatiu. No és estiu i amb cada xops d'injustícia, percepcions, senyor jutge, percepcions sota la pluja. Com ens agraden les bases que fan servir aquesta gent, com ens agraden les lletres que fan anar, espectacular, espectacular residència, partint el pa, partint la pana, fent pujar el pa. Provant el disc que sortirà aviadet, no? La setmana passada també va portar el Manolo un avançament. Sí, sí, són temes, no, d'això, d'avançaments del nou disc aquest, que pinta molt bé. Pinta molt bé, pinta molt bé. Sí, la veritat és que a nivell de hip-hop català, aquestes bases i també fet... He de dir que encara no havien arribat al seu... El seu objectiu, queden 16 dies, però... Arribaran segur. Segur que sí, segur que sí. Arribaran segur, ja ho farem. Molt bé, més música combativa, seguim en aquesta edició 223, estem molt contentes d'estar amb totes vosaltres, estem molt contentes que ens escolteu. Ara diria que és el torn del Manolo, que tirarà el seu segon tema. Doncs sí, deixa'm dir-te que... Cert. El Ricky fa cares, però perquè estem aquí... Ja ho sabem. Sí, nosaltres ho sabem. Bueno, deixa'm dir-te, Isma, que avui estàs de sort, perquè jo també et porto un tema que, pues, pel PDSCAR jo crec que entrarà molt bé, també en català. És la Tessa del País Valencià, aquesta FEMSI cantant del grup El Delito. Us porto un avançament del nou disc que traurà ara el 2017, que es diu Altesa. I un tema que va sortir, pues, fa res, em sembla que aquesta setmana, que es diu Revés Nets del Tio Canya. Reivindiquen la seva llengua a les noves generacions. Parlem en valencià, dormim en valencià. I els somnis són somnis, però es poden alcançar. Que ja hem fet prou el gamba, se'ls portarem a la tomba. Ballarem la bamba quan la fi se'ls vinga en tomba. Cantarem un samba, tenim a la ombra. No serà per xamba, si estirem segur que tomba. Ho parlava Teresín, Serei també Tereseta. I seguint la suave esleta que anava a parlar Teresa. Som el valencià, veges tu quina sorpresa. Endevina què parlarà, la que vinga rare d'esta. Estime el valencià, com estime la moa terra. Com estime jo els meus pares, com estimava ma abuela. Per ell jo trac la serra, pa mi és la mateixa guerra. La que es m'ensenyaren, nosaltres som gent d'esquerra. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Rebes nets, rebes nets. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Rebes nets, rebes nets. I tots ixos feixistes que deixen ja demanar. No és que no es promoga, és que la volem aixecar. És causa rebutxo, els donarem serrutxo. Odien els tos xutxos com a les normes del putxo. No mos fareu catalans. Vaya tela, se vos se'n va de les mans. No són tants, van putxais de mortadela. Xafen la feela amb la sola de les mans. Jo ho diré clar pa que s'entenga. El valencià i el català són la mateixa llengua. Si hi ha diferències, com del meu poble a Sueca. Però és la mateixa llengua, xa, la resta ja és política. Però vaya d'aquesta situació crítica. Cal acció, reprendrem la ciutat cítrica. Mans amunt, se va cagar la perra, som. Rebes nets del tio Canya en peu de guerra. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Rebes nets, rebes nets. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Som els rebes nets del tio Canya. Rebes nets, rebes nets. Merci, eh? Bé, no? Guapíssima, guapíssima. Molt, molt guapa, tio. Una base molt xula. Jo crec que promet molt aquest primer disc en solitari de la Tessa. Té molt bona pinta, aquest. Deixeu-me que us comenti que la setmana que ve, no aquesta, la setmana que ve, a Radio Terra, el film musical, doncs, serà en sessió del Pedro Ascar i que m'està anant molt bé el programa d'avui. Estem fent aquí moltes idees. Bon regal. Moltes, moltes gràcies, la veritat que sí. Molt bé, seguim amb aquest programa, seguim amb l'edició 223 del Pim Pam Pum. Em sembla que ara és el motor, que no pari això, ritme, ritme, ritme. Sí que és el tutor, sí, a veure què ens portes. Ara. Mira, us porto una cosa que em vas ensenyar tu la setmana passada sense anar gaire lluny. Molt bé. Són molt bons, la veritat és que fan molta patxoca aquesta gent que es diuen Escasapunca, la banda milanesa d'Escapunk nascuda el 2008, amb el Fu a la veu, el Divi i el Ricardo a les guitarres, l'Alberto a la trompeta, el Mateo al trombó, el Jacob al baix i l'Alberta a la bataca. És un tema extret de Del Gioco del Silencio del 2015 i que porta com a títol Giorno Zero. Oggi è stato il giorno zero. Especialment dedicada a la meva companya de vida, la meva estimadíssima Noelia, que sempre té una cançó per programa, els Escasapunca, des de Milà. Espero que us hagi agradat. Molt bé, Isma. Quina troballa heu fet? Jo la que vaig portar la setmana passada era un avenç d'un disc que trauran al febrer, però sincerament no havia escoltat els seus treballs anteriors i veig que ho feien igual de bé. Jo vaig començar a buscar perquè vaig trobar coses així a nivell de Facebook i això, i la veritat és que valen molt la pena, sonen molt bé i ho escaquegen bé el tema, la veritat que sí. Bé, tenim un tiro fijo d'esca. A més ja s'han fet amics del programa amb el tema del Facebook i tal, i sembla que des d'Itàlia, no sé si ens escolten o no, però si no ens escolten ja ens escoltaran. Això que fem d'enllaçar tots els grups que tenen Facebook, enllaçar-los quan pengem el programa, està molt bé, ens dona molt resultat, no? Sí, la gent va fent... Sí. Clar, ho veu la gent del propi grup, no? Sí, sí, i a vegades ens diuen algo o... I els seguidors del grup. O simplement el fet de seguir-los, doncs, tens una font nova de... Perquè els grups també van penjar en altres bandes. Jo així he trobat, mare meva, la tira de... Sí, la veritat és que, a part del treball que fem aquí als estudis de Can Capablanca, portem un treball a sobre de buscar música, de buscar diferents gèneres, el Manolo que sempre va cap a Amèrica Llatina, o jo que sempre me'n vaig de vegades cap a Euskal Herria. És una feina de buscar, de contactar, després també la feina que tenim amb les xarxes socials. L'Eric sobretot porta el Twitter i jo porto el Facebook, i la veritat és que això, anar dient-li a la gent, anar esbombant els programes i anar fent una miqueta de difusió. Bueno, ens encanta, més enllà de fer programa, jo crec que també ens encanta tot el tema de buscar les cançons, de dir, uah, això ho petarà el dia que la posi. Sí, sí, sí. Les papallones a l'estómac quan trobes algo que dius, això li encantarà al Manolo o a l'Isma o a tots, no? I a més jo crec que, deixeu-me dir, que no podríem fer tot això si la gent no seguís traient música constantment, perquè ara, vull dir, durant el programa hem portat 3 o 4 grups que o bé han tret un disc ara fa poc o que estan fent com els primers, la presentació, les primeres publicacions del nou disc i tal i qual, i acabem de començar l'any, no? Vull dir que... És una gran sort sí. Aquesta mina que tenim, que de música combativa que no s'atura, que sembla que no té fi, i és veritat que depèn de la gent, de que ho facin, i nosaltres d'estar ben atentes per poder-ho arreplegar. Més música combativa, seguim al Pim Pam Pum, ara és el torn del Ricky, que dius, bonic, què ens portes? Vinga, jo repetiré... Les dues primeres eren de hip-hop, repetirem el hip-hop per tercera vegada, i repetiré per segona vegada amb els Crime Time, aquesta penya de... Hòstia, ara no sé d'on són, perquè només he trobat el disc aquest, que és un directe, el directe Cuellar, sí, que van dir que era per allà a Valladolid, no? Sí. Pues això, els Crime Time, he triat un altre tema d'aquest directe, que es diu Abajo los Muros, tema anticarcelari, libertari, com dèiem abans, com ens agrada a nosaltres. Com ha de ser, aquí el Pim Pam Pum. Venga, canyuqui. Fumli. Ahora sí, acordándonos de nuestros presos, de nuestras presas, de toda la gente que el Estado encierra en sus sucias cárceles, la represión que a todos nos jode día a día, a unos más que otros, contra toda forma de autoridad, contra el Estado. Para todos ellos, abajo los muros de todas las prisiones. Eso. Abajo el capital. Un butrón en los muros de prisión. Vendiendo la tortura en forma de reinserción. La cárcel es locura, deja a un lado la pasión, el sentimiento. No importa si eres culpable, solo es un elemento que perpetúe lo inefable y el lamento. Ahora está justificado tras un muro de cemento, no es ninguna solución. Y asentada la razón, el individuo está encerrado, el delito perpetuado y resentido el corazón. La tortura, impunidad, el maltrato, el aislamiento. La única verdad no deja a nadie contento. Ocultar la realidad a costa del sufrimiento es que no sabes cómo están encerrados. vivimos entre cuatro paredes, entre cuatro muros, en un lugar oscuro, masacrados hasta el culo. Cuántas vidas perdidas en el tuyo, la cárcel, el tal ego. Yo no sé si me alegro de pensar que enemigos y compañeros están luchando por sus huesos, por mantener su peso de pie sobre el cemento. Vidas ahora y siempre convertidas en tormento. La pregunta es clara, que ¿ya estás contento? No aumenten la condena, no sabes qué ocurre dentro, porque suenan las sirenas, los barrios se vacían, la cárcel se llena. El problema es el delito, no, el problema es el sistema. La gente de los barrios es la carne de cañón, y un sistema que hace un negocio de la prisión. Que no te engañen con la reinserción, cárcel es tortura y no hay ninguna excepción. 68.000 presos es terrorismo de estado. La condena, no el delito, te excluye de ser humano. Abajo los muros, abajo el capital. Cárcel es tortura y no lo puedes negar. Presos del sistema, presos del estado, presos que no se amoldan y acaban encerrados. Son las víctimas, pero pagamos las culpas. En vez de solucionar problemas, los evades, los ocultas. El arma represiva, la más dura del estado. Un negocio redondo que el capital ha aprovechado. El motor de todo, el bienestar, el dinero. La sociedad de consumo consume al hombre primero. Incomprendidos, rechazados, barrio bajeros. El delito ser pobre, el presidio completo. Jueces, policías y carceleros, lucrados de un sistema que no entiende de sentimientos. Ladrones de personas, destructores de sueños, ocultadas tras las rejas, acciones y empeños. Es la clara muestra, quién son el producto, quiénes sus dueños. Si la tortura se perpetúa por siglos, por milenios, el problema sigue. El capital se fortalece, tu justicia está en declive. Un negocio redondo a cargo de la pobreza, a costa de tantas vidas, quebraduras de cabeza. Vidas perdidas, más agonía. Como esconder la mano con la ventana partida. Para la miseria, por otro lado el chevita. No combates un problema si en realidad lo evitas. La gente de los barrios es la carne de cañón, que hacen tío de la prisión. Que no te engañen con la reinserción. Cárcel es tortura y no hay ninguna excepción. 68.000 presos es terrorismo de estado. La condena, no el delito, te excluye de ser humano. El rico nunca entra, el pobre nunca sale. Cárcel es tortura y lo peor es que lo sabes. La gente de los barrios es la carne de cañón. Un sistema que hace un negocio de la prisión. Que no te engañen con la reinserción. Cárcel es tortura y no hay ninguna excepción. 68.000 presos es terrorismo de estado. La condena, no el delito, te excluye de ser humano. Abajo los muros, abajo el capital. Cárcel es tortura y no lo puedes negar. No es pot negar. No, la presó es tortura. No hi ha reinserció ni hòsties amb vinagre. El so no és el millor que podríem tenir, bueno, però, en directe. Però la lletra... Brutal. Molt bé, a més, vine al pelo perquè aquesta setmana ha sortit que ja per fi tancaran la model de Barna. Sí, és veritat. Vull dir que mira. L'altre dia TV3 van fer, ahir em sembla, bueno, van parlar. Mm-hmm. Sí. No sé ni quin programa era perquè ho vaig veure a mig fer. Però... A mi em passa semblant, vaig veure un tros on sortia un vell que deia ja, això ho diuen des de fa 30 anys. Sí, sí. A veure si és veritat. Sí, a veure si és veritat. Vale, doncs continuem amb aquest programa, segueix la música combativa, seguim aquí al Pim Pam Pum, estem molt tranquil·letes avui aquí als estudis de Radio Trama. És el torn de Manolo que ens farà agitar-nos una miqueta, segur, amb el seu tema Zarangano. Sí, i tant. Guapo. Doncs mireu, primer m'agradaria dir que de vegades porto alguna setmana una efemèride i aquesta setmana porto que el dia 9 de gener, fa el dilluns, no? Va ser l'aniversari de la mort de la Louise Michel, que era una anarquista francesa que era una de les principals figures de la Comuna de París. I bueno, així de tant en tant m'agrada dir aquestes coses. Clar que sí. I per seguir us porto El Rojo Vivo i Zónico des de Xile, que és Skakore Rap. El Rojo Vivo és un grup d'Skakore que ja us vaig portar la setmana passada, però en aquesta ocasió venen amb un rapero. I ja veureu que el tema mola molt. A mi em recorda, a veure si a vosaltres també, els Defcon 2. I porto el tema A Peligro en les Calles. Enxúfala. ¡Peligro! para acabar con toda esta mafia. Allá en la esquina que vende drogas para vivir, tiene mucho dinero, mucho dinero. Pasada la medianoche en un más oscuro de la ciudad, escucha el llamado, atiende el llamado a combatir de lucha. Pasada la medianoche en un más oscuro de la ciudad, escucha el llamado, atiende el llamado a combatir de lucha. El peligro en las calles son llaves, un uniforme mantiene a los ricos conforme a todos los chanchos y consorte. Rojo vivo y sónico, chandal el corte. El peligro en las calles anda vestido de uniforme, mantiene a los ricos conforme a todos los chanchos y consorte. Rojo vivo y sónico, chandal el corte. Música y calle, contra la infame y sus planes. Carco, capucha y chacales, ritmo bacán, bordal, obrero marchando contra las transnacionales. Prendele fuego a las patronales, las electorales, compadre. Ve a la Babilón caer a manos proletas, fuego y verdad. Molt bé, doncs donarem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum, donarem pas a l'agenda del programa. El primer dels actes que us presentem és el que tindrà lloc el proper divendres 13, demà mateix, a partir de les 7 de la tarda, al Casal Popular i Cultural del Buirac de Cerdanyola, que és el carrer Torrent número 48. Presentació del llibre Qui pot comprar o vendre el cel, la força de treball o l'esforç de... o l'escalfor de la terra, antologia sobre la propietat privada i el treball assalariat, a càrrec de Josep Manel Busqueta, autor del pròleg, i Arnau Carné, de Tigre de Paper. Això, com deien, serà el divendres 13 de gener, i el divendres 20 de gener hi haurà xerrada també al Buirac amb el tema Càrnies en lluita, a càrrec de Jordi Sala, militant de la COS a Osona. Això organitza la gent de Ran Cerdanyola, com dèiem, i col·labora Tigre de Paper i la COS. El següent acte serà divendres 13 de gener, demà mateix. Aquesta setmana s'ha paralitzat el desallotjament de Can Sant Pere. Llavors, això, aquest divendres, a la plaça de l'Ajuntament, a les 6 de la tarda, a portar plantes i l'arbre de Nadal per guarnir la plaça en verd, i a les 7, cacerolada, i a les 8, brindis per la resistència i sopador de germanor. També us volem presentar la campanya Les Volem Lliures, Les Volem a Prop, el 14 de gener, a partir de les 20 hores, Pizzeria Solidària a la Barberia, al carrer Pou de la Figuera, i el 21 de gener, a les 12 hores, manifestació a la plaça del Diamant, Metro Fontana, i el 25 de gener, a les 20 hores, sopador solidari a la Cinètica Rambla, Fabra i Puig, número 28. Solidaritat amb les companyes anarquistes preses a Alemanya, acusades d'expropiar un banc. Molt bé, i el següent acte és el curs de 5 setmanes a violències institucionals en el sistema penal. Des de dimarts 24 de gener, de 6 i mitja a 8 i mitja, seran 10 sessions consecutives cada dimarts i dijous, organitzat per la gent de Irídia. I un altre acte és el del 13 de gener, concertàs amb Transmutants, que fan afrofunk i rock, i Hereus de les Estrelles, que sabeu, René Stur. Associació, organitza la gent de l'Associació Musical La Urraca, al carrer Vidal i de Valenciano número 2 de Barcelona. Aportació cultural de 5 pavos, és un dels actes que ens va recomanar el nostre col·lega Gos de l'Odi Social, que des d'aquí li enviem una forta abraçada. Molt bé, el següent acte, traiem les urpes al Patriarcat a divendres 20 de gener al Casal Popular de Santa Coloma de Gramenet, que és el carrer Enric Granados número 21, a les 6 de la tarda, espais no mixtes amb taller d'autodefensa feminista i presentació del llibre Estàs segura? Autodefensa i les claus de l'autèntica seguretat amb Karin Conkle, i també taller per homes, masculinitats i cultura de la violació amb Amat Molero. I després a les 9, espai mixte, això organitzat per l'agenda Arran Santa Perpètua. A Santa Pepa. Perdó. I un altre acte, el 14 de gener, Fira Punk a Barcelona, amb distri, música, intercanvis, roba, artesania i fanzines. Hi haurà Mercadillo Punk de 12 a 20. Hi haurà menjador vegà a càrrec de l'Estilla a partir de les 2 i barra benefici de gastos judicials. Això, com deien, ho munta la gent de l'Estilla. També a partir de les 2 hi haurà DJ amb Lorenstein No, i a partir de les 6 hi haurà els concerts amb la Infermeria de Difuntos, la Santa Espina i Endora i sus Vicios. Tot això serà a l'Avinguda Vilafranca número 22, metro Torrassa. I un altre acte, l'últim acte, són les jornades Defensem la Clande, aquest centre social que està en perill de desallotjament. Dissabte 14 de gener, a partir de les 11, hi haurà jocs populars, vermut amb títeres des d'abajo, dinar vegà, una xerrada d'ocupació política a càrrec de l'oficina d'ocupació i a partir de les 6:30 cantautores. Seguint, diumenge 15 de gener, a partir de la 1, també hi haurà vermut, xerrada amb Guificlot, a dinar vegà, cabaret Defensem la Clande i rap feminista a partir de les 6:30. Cap desallotjament sense resistència. La clandestina, espacio de la libre ignorancia, que és el passatge 2 de maig, 14-16, metro Sant Pau 2 de maig. Fantàstic. I fins aquí l'agenda. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes, a partir de les 8, a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, i això no s'atura, segueix endavant, segueix la música combativa, és el torn ara de Métete Conmigo, que és un tema de les manos de Felipe, de Filippi, però que no venen sols, venen amb el residente de Calle 13, venen amb La Bala i Valentina Koch. És un tema extret del CD 20 anys de Les Manos de Filippi, que es va editar el 2012 i que espero que algú ho diu. Que Darío y que Maximiliano, que el golpe no dura, no la puso dura, no vengan más hasta con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud, mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud, no basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan, es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Sí, hay un sistema de opresión que calcula con las emociones de la gente, manipulan, te estructuran desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, y así servís este sistema de tortura. Esclavizado, marginado en la basura. Todos reprimidos, haciendo su deber. No hay sueños, ni ilusiones, ni posibilidad de crecer, no. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, como todo testigo. No te calunciaron, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Oye, oye, sería inaccesible el que alguien te mate. Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar como un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabra. Disparo con palabra, disparo con palabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Es el plan de la mafia que gobierna. Es el ataque a la juventud lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Es el ataque a la juventud lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Métete conmigo de las manos de Filippi. Compte, l'has marcada, que està aquí. T'ha gustat, m'ha gustat que t'hagi gustat. M'ha agradat molt. Sí, la veritat és que la vaig trobar fa molt poquet i sí, directament a la saca i va passar bastants programes endavant fins a arribar avui mateix. A més, déu-n'hi-do, perquè a les manos de Filippi no li foten tanta canya, normalment. Ja, en aquesta... És una miqueta més fosca, més enrabiada, inclús de vegades. Sí, sí. Sí, la veritat és que la proposta s'ho val. Espero que us hagi agradat també a totes vosaltres. Métete conmigo, que diuen aquests de les mans de Filippi. Temacle, Isma. Fem pujar el pa aquí al pic-pam-bum. Vinga, seguim endavant. Segueix aquesta edició 223. Fum-li tonyina, Tecles. Li foto tonyina, vinga, va. Pues és una cançó que, de fet, l'ha triat el Palli, que ara té una reunió, però abans de començar el programa estava aquí amb nosaltres. Ojo peligro. I ha dit, hosti, sabeu que tornin adaptats? Però que no tornen, però faran un concert a la Torxo Rock. Sí, 27, 28, 29 de juliol, em sembla que és una cosa així, 26, 27, 28. La veritat és que el cartell, he estat avui a punt de portar-lo a l'agenda perquè nom rere nom, o sigui, se te'n va la olla, o sigui, hi ha Cop, Tremenda Jauria... Haurem de fer un viatge. És que aquell tant unça... Com a periodistes del pim-pam-pum, sí, amb acreditació i tal. Sí, no, la veritat és que S.A., bueno, brutal. Se te'n va la olla. És un cartell que falta acordar-t'ho solo. Pues res, d'inadaptats, el Palli ens ha triat els segadors de sempre, que he mirat si havia sonat, i sí, havia sonat el programa número 2. Yeah. Fa anys i panys d'això. 2009. Vinga, canyuqui. Gaudiu-la. Tema zarranga no per la vena, gang, gang, gang, gang, gang. Des del segon programa fins avui ha plogut molt, però no deixa de ser un tema zarranga no brutal, aquests segadors de sempre, dels inadaptats. Increïble, eh? Pell de gallina. Que tornen per la Torxo Rock, clar que sí, ara hi serem si podem. A veure, a veure. A veure, si anem, seguirem, seguiré jo. Avui sembla que el programa va com d'avançaments de nous àlbums que surten aquest 2017. Us porto una primícia també, és el Noi del Sucre, que també traurà nou disc, i això és un adelanto del A Mi Manera, és el volum 6, aquests d'Utrera, els antics Muertos de Cristo. Yeah. Porto el tema, es diu Los Tres Cerditos, que ja veureu que és típica el Noi del Sucre. Banda mítica, Los Muertos de Cristo, espectacular el que havien fet aquesta gent des d'Utrera. La veritat és que, bueno, déu-n'hi-do, jo no sé quants discos tindran. Bueno, jo la veritat és que no sé si tenien, si jo conec que tenen dos, tres mínim, de Los Muertos. Sí, sí, de Los Muertos, i la veritat és que tenen unes joies allà que, bueno, que havien sonat bastament. Los Muertos de Cristo, clar, havien sigut una banda de referència. Doncs bé, avui el Noi del Sucre torna al pim pam pum. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Això és tot, amics. El Noi del Sucre, que també és un tiro fijo aquí al Pim Pam Pum, amb temes nous, no para aquesta penya. Aquests no fallen, eh? Déu-n'hi-do, si estem avui presentant coses que encara no han arribat però que arribaran, de ben segur. Molt sucoses, molt sucoses. Si seguim amb més música combativa, segueix el pim-pam-pum en aquesta edició 223. Que mireu, doncs jo m'apunto al carro també. És una cançó d'un LP que serà editat al març del 2017. Per tant, és una cosa que encara no ha sortit, podríem dir. Són els Orreaga, que és Orreaga 778. Orreaga 778 és una banda... Orreaga significa Roncesvalles i no he trobat d'on són. Per tant, els hi atribuirem la procedència. És una banda d'oi formada el 2004... amb l'Àlex a la guitarra, el Volvo a la bateria, el Pepino al baix i el Peyo a la veu. És un tema que porta com a títol Batallón Basque Guernica i és un tema d'avançament extret de l'Split que trobaran que es diu 12 segons, compartit entre Orreaga i 778 i la banda sueca Grèvol. I bueno, és un tema que espero que us agradi. Enxufa-la, que val molt la pena. Yeah. Bé, Orreaga 778, que us ha semblat? Benvinguts al Pim Pam Pum, era la primera vegada que passàvem per aquí i que no sigui la darrera, perquè aquest batalló Basque Guernica està prou bé. La veritat és que... Bona estrena, Isma, bona estrena. Tenim ganes que surti l'Split 12 segons aquest que han de treure. Ah, i això és el que t'anava a dir. Que t'anava a dir abans de la cançó quan has dit que era un split i l'altre grup no es porta l'altre grup. Sí, sona el 778, no? No, Orreaga 778 és la banda que ha sonat. I l'altre grup són els Grèvol, que és una banda sueca, que es veu que també deuen ser col·legues. Haurem de buscar algo d'aquesta penya. Exactament, haurem de veure què fan els Grèvol aquests. Grèvol, sembla català, perquè a més ho fan amb accent obert. Grèvol. Bueno, molt guapa, a mi personalment. Em recordaven, t'ho estava dient, una mica com si fossin els Caos Urbano, però del País Basc, no? Tenia un rotllet així amb el saxo o la trompeta, no sé ben bé què era, i aquesta veu com de música oi. Sí, la veritat és que la música recordava molt a bandes, com dius tu, de Madrid, però a mi m'ha deixat flipat els vents. Aquests vents superben ficats i molt bé, la veritat és que excel·lent també. Vinga, això fa molta baixada, anem molt esverades, esteu a l'edició 223 del Pim Pam Pum, però això no s'atura, encara tenim el Riqui que tirarà un tema zarranga només dels seus. Sí, jo ja pujo la persiana de Vinga. Secció d'Espeina. Ara t'escolto. Ja us aviso que em porto dos de Secció d'Espeina i aquest és l'aperitiu. Secció d'Espeina és aquella en la qual la música s'entén, però la lletra segur que no. Que et despentina, no?, dels crits que foten. Seria la metàfora. És una cançó de 59 segons, o sigui, serà breu. No? El pollastre ho celebraria. Res d'anar a fer un riu ni res de res. Són els Reproach, suposo que es pronuncia, són de Ghent, Bèlgica, fan, segons diuen ells, hardcore trash punk, i el tema que us he triat es diu Onward to Destruction. Ja podeu veure que ens anem cap a la destrucció de tot plegat, família. Xitxa de la bona. Efectivamente, Manolo, no entes una merda. L'aperitiu, no? Bueno, lo que diuen que és el nom de la cançó, no? Onward to Destruction, bàsicament. És l'únic que entes jo també. Bueno... Però ja us aviso que si aquí no ho entes res, a la meva darrera cançó... Serà pitjor. L'autèntica de la secció és l'altra, no? Sí. Mare, avui és fort, el xaval. Ha vingut amb les piles carregades. El programa anterior tot era molt... Va acabar amb un ska, família. Ja. Amb l'escassa punca que has portat tu i amb unes quantes cançons, jo la vaig fer servir per l'última cançó. Avui havia de... Volia ressaciar, una miqueta. Que la gent no es pensi que això és el pim-pam-pop d'en Lara. No. Lara, a veure quan vens, tio. L'altre dia me'l vaig trobar i ho vam estar parlant. Et deixem ficar una de pop i tot. Clar que sí. Si vens, porta un pim-pam-pop dels teus, que ens molarà, va. Va, seguim amb més música combativa. Tu, Manolo, això fa molta baixada. Em segueixes, Manolo, amb el d'Espeina o no? Sí, el Manolo segur que el segueix. Sí, jo et seguiré. No sé si estaré a l'altura d'aquest vermut que t'has fet aquí del d'Espeina. Però ho intentaré, el tema es diu Que arden todos. Bé. És que és el moment, Manolo. En cada programa ens fa la mateixa. Que hi ha un moment que és el moment, Manolo, que ens agafa una miqueta... I mira que tu l'has tirada forta, però me apuesto lo que sea, que lo que viene val molt la pena. Sí, segur que sí. L'únic que, bueno, avui el Riqui ja dèiem que ve molt fort, també les cremarà totes. Us porto a Los Pirómanos del Ritmo, des de Santiago de Chile, un grup de punk hardcore greencore. A ver si estem a l'altura. ¿Por qué no incendiamos la casa y que mueran adentro? We'll be right back. Bueno, va, no os baralleu. Tranquil, tranquil. Tranquil, tio. Que arden todos. Bé, Manolo, bé. Autèntic toma i daca entre el Ricky i el Manolo aquí a Can Capablanca. La secció de Spain està satisfeta. Està on fire. Ara què? Ara em toca a mi, tio. A veure. Cabrones. Mireu, doncs, jo porto un últim tema que em fa molta patxoca poder-vos presentar. No és de Spain, malauradament no és de Spain, se'ls entén força el que diuen. O no, ja veureu. És el sonido de la metralla, que és una banda de punk rock i runyarra. És un tema... Bé. Sí, és un temazo, la veritat. És un temazo que està extret d'un videoclip que han fet durant els viatges fets per visitar els presos i les preses basques, amics, família. Hi ha molta gent involucrada en aquest tema. I res, des d'aquí, màxima solidaritat. Euskal Preso H, Euskal Etxerà, amb un tema que porta com a títol Kilòmetres. Bueno, doncs aquí han estat el sonido de la metralla des de Irunya con ràbia. Què us ha semblat? Molt bé, tio. Molt guapa, no? Abans comentàvem que havia sonat ja algun tema d'aquest grup, no? Una vegada només, una vegada, sí, ho hem mirat i una vegada. Val molt la pena aquest grup, jo crec que... Els estarem ben a sobre per als futurs CDs que puguin treure, però de moment aquests quilòmetres, aquest tema fet durant els viatges per visitar les preses basques, molt interessant. Molt guai. Que no callin. Seguim no era secció d'Espeina, però fotien els seus berrinxes, els seus, berridos, volia dir. Enrabiats estaven i anaven forts. Bon punk rock des de Irunya, com ha de ser. I això s'acaba. Efectivament, s'acaba l'edició 223 del Bim Pam Pum, perquè tot el que comença acaba. Sempre acabem amb un parell de temes. Em sembla que avui el primer el tira el Ricky, primer dels darrers, l'última ràfaga. Llàstima que no el comentarem aquest, perquè quan s'acabi ja els tirarem del tirón i no tindrem oportunitat de comentar. Bueno, sí, aquí nosaltres a la ràdio el podrem comentar. Ja veureu que ara això és la secció d'Espeina, però... Feta cançó. Feta cançó. 2.0, no? El grup es diu Tortura-T. Tortura-T. El tema l'extret d'una demo del 2009. I ja veureu, és punk rock hardcore des de Càceres. El tema que he triat es diu El odio como arma. Olé. ho podeu descarregar gratuïtament això i el pamfleto i tal i amb les lletres són molt interessants. Ara ja us ho dic que no entendreu un carajo, però les lletres són guapes. Però, sí, si les busqueu per internet, són guapes, són guapes. Tortura té el odio com a arma. Molt bé, grup que com deia el Ricky publica els seus treballs free per la Jeta, que és una cosa molt interessant que sempre ens agrada aquí doncs, posar de manifest. I la darrera cançó d'aquesta edició 223 ens aporta el Manolo per acabar-ho tot. Amb doncs què acabem avui? Doncs mireu, us porto la meva última novetat d'avui. La veritat que és una cançó i un grup que em fa molta il·lusió portar. És el següent pas, el nou disc de la Sílvia Tomàs Trio, que ha sortit ara el 10 de gener. I amb la Sílvia a la guitarra i a la veu, el Guillem als teclats i el Mateo a la guitarra flamenca, us porto el seu últim tema del disc, que es diu Vola company, que és un homenatge, és una cançó dedicada al Liu, un company que ens va deixar ara fa 6 mesos, i per ell i per la Sílvia, el Guillem i el Mateo i per tota la penya de Cantonal, espero que la disfruteu molt. Temacle per acabar, Ni escacore ni res. El teu fetitxe és la Sílvia sí, Tomàs. Sí, sí, sí, així és. Es va lesionar, esperem que recuperi ben aviat. Tant de bo algun dia la veiem passar pels estudis de Radio Trama. Sí. I res, amb aquestes acabem, família. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer que ens escolteu, és un plaer que escolteu aquestes troballes que cada setmana us portem en forma de bala, en forma de temes. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. Tornaràs a l'alzina i la foguera, al camí de les preguntes que ens esperen. Tornaràs en el silenci que es fa calma, en les mirades profundes i llargues. Tornaràs cada cop que ens donguem les mans per despullar el patiment d'aquest gran mal. Quanta violència en aquest món de guerres, quanta opressió i quant d'ego que hem sembrat. Tornaràs cada cop que estimem la vida i lluitem per ser i estar, ajudant-nos a conviure sense pressa, senzillament i amb amor entre les mans. Estàs volant entre les canyes que són temples de l'existència que ens has regalat. Company de l'ànima, hem d'aprendre tantes coses, coses coses tan bàsiques, l'essència de la humanitat, l'essència de la humanitat. Ara ja ets lliure, vola ben alt, ara ja ets lliure, vola company, ara ja ets lliure, vola ben alt, ara ja ets lliure, vola company. Gràcies per compartir amb tanta humil sinceritat. Haguéssim volgut estar a l'alçada per dir-te adéu i deixar-te marxar, però hi ha tantes coses que volíem parlar, hi ha tantes ganes que et volguessis quedar. Amic nostre, ens has regalat la vida, que és també l'amor, consellera, fins l'últim dia. Tornaràs a l'alzina i la foguera en melodies i plantes silvestres. Tot això que ens has deixat per comprendre serà també una eina de resistència, serà també una eina de resistència. Ara ja ets lliure, vola ben alt, ara ja ets lliure, vola company. Trobarem el cosmos on tu ens has citat. Tu ja vera menatge e ball. Shehit namerin.